राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 14 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे बट वृक्ष स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषित करान नव निरत पीताम्बरा धरुण बिंब फला धरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण तो बताओ तो सुनाओ है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो गीता जी में बात कही है कि वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते ज्ञानवान है वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है ऐसा जिस दृष्टि में ज्ञान है ना वो ज्ञानवान है एक परमात्मा ही है ऐसे में वो सर्व होता है वासुदेव सर्वम सब वासुदेव है तो ये बात एकदम ठीक है गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने ये बात बताई है मेरे एक भाई मन में बात आ जाती है कि आप कहोगे बार बार क्या कहता है ये मेरे बार बार मन में आती है ये बात बहुत समझने की है आवश्यक है जरूरी है सबके लिए सबके लिए सबसे ऊंचा महात्मा बताए वासुदेव सर्व गीता में इससे बढ़कर कोई नहीं बताई बात आप सोच लो फिर पूछ लेना अभी सोच लो इससे बढ़कर कोई बात हो तो फिर पूछ लेना अपन चर्चा करेंगे फायदा होगा वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान तो वासुदेव सर्वम कैसे है इस बात को कहता हूं रहा बार बार कहता हूं आप उठाओ तो नहीं तो बार बार क्या कहता है नए नए ढंग से समझ में भी तो आती है, है? बार बार कहने से नए नए ढंग से समझ में भी तो आती है ना तो भाई भावना तो यही रहती है कि आप हम सब समझे इस बात को दृष्टिकोण तो यही है तो भगवान ने पहले ही पहल अपरा प्रकृति बताई फिर परा प्रकृति बताई फिर अपने को बताया तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति दो हुई भगवान की प्रकृति प्रकृति नाम किसका है जो अपना स्वभाव है मेरी ऐसी प्रकृति है मेरा ऐसा स्वभाव है तो स्वभाव होता है वो मनुष्य अलायदा भी होता है अलायदा भी होता है क्योंकि स्वभाव में परिवर्तन होता है खुद में परिवर्तन होता नहीं, खुद तो है जो वही है जो परमात्मा का अंश है वही, और प्रकृति में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने वाली दो प्रकृति है जिसमें खास परिवर्तन वाली है अपरा प्रकृति, खास प्रकृति होती है तो जीव भूताम है उसमें परिवर्तन होता है। ये एकदम धार्य थे जगत, जीव रूप जो प्रकृति है उस प्रकृति ने इस जगत को धारण कर रखा है। ये जगत है ना कोई परमात्मा की दृष्टि में है ना कोई तत्व की जीवन मुक्त महात्मा की दृष्टि में है, क्योंकि महात्मा की दृष्टि में वासुदेव सर्वम जगत का माना, वासुदेव सर्वम जगत का माना, जगत केवल धारण कर रखा है ये परा प्रकृति ने, परा प्रकृति मेरी परा प्रकृति है तो मेरी प्रकृति है धारण कर लेगा जगत को, वास्तव में धारण करना चाहिए मेरे को, धारण कर लिया प्रकृति को, मेरी तो दृष्टि चाहिए उसकी, जगत की तो दृष्टि कर ली, ये गलती हुई। ये दम धार्य थे जगत, जगत को धारण किया है, जगत जो टिकता नहीं, जगत नाम किसका है, कच्छ थे जगत गमन गत धातु है, गमन गत उस जगत बनता है, जो हर दम ही परिवर्तन होता है, इसमें कभी कभी स्थिरता होती नहीं। यद्यपि जैसे दोष अवस्था बताई है, एक इसकी क्षण अवस्था, एक इसकी प्रलय अवस्था, प्रलय अवस्था में यह निष्क्रिय हो जाती है ऐसा कहते हैं, और सर्ग अवस्था में सक्रिय होती है, पर निष्क्रिय अवस्था कहते हैं सर्ग अवस्था में सक्रिय अवस्था की अपेक्षा से निष्क्रिय नहीं होती, निष्क्रिय नहीं होती। जैसे आप दिन भर काम करते हैं सोते जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, सो जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, क्रिया रहित हो जाते हैं, पर क्रिया में प्रकृति की क्रिया होती रहती है। 10 बजे सोए 4 बजे उठ गए, 10 बजे सोए 11 बजे 12 बजे उठा दे तो कहते कच्ची नींद में जगा दिया, 4 बजे उठा तो कोई बात है नींद पक गई, तो कच्ची से पक्की होती है तो क्रिया होती है, क्रिया बिना कच्ची से पक्की कैसे हुई, कच्ची अवस्था होती है पक्की अवस्था होती है, वो पक्की तो कच्ची से पक्की होती है तो मानना ही पड़े क्रिया होती है, बिना क्रिया कच्ची से पक्की कैसे, फल कच्चा होता है वो मीठा नहीं होता, वैसा ककड़िया ककड़िया कड़वा होता है, पक जाते हैं बड़ा मीठा हो जाता है, तो ये मानना ही पड़ेगा कच्ची अवस्था से पक्की अवस्था में क्रिया हुई तो पक्की अवस्था हुई, तो ये एकदम दारिद्र जगत धर्म करना है जगत कच्ची में तो क्रिया एकदम होती है, और परा प्रकृति है खुद उसमें क्रिया होती ही नहीं, परमात्मा में क्रिया हो तो उसमें क्रिया हो, परमात्मा है जो कहते रहता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा वर्ष हो गया तो परमात्मा बूढ़े हो गए, परमात्मा बूढ़े हो गए क्या तो बूढ़े हो जा, शरीर अपना है नहीं मेरे जैसा नहीं रहा, बूढ़े हो गया, ऐसे भगवान बूढ़े नहीं होते, तो भगवान बूढ़े नहीं तो भगवान ये जो परा प्रकृति है जीव भूता वो भी बूढ़ा नहीं होता, और जो शरीर बूढ़े हो जाते हैं वो बूढ़ा नहीं होता, वो है जो को त्यों रहता है जैसा सही बद्ध अवस्था में है वैसे ही मुक्त अवस्था में है, वो बूढ़ा नहीं होता, सदा ही वैसे ही रहता है। ये भगवान बूढ़े नहीं होते, भगवान बालक होते हैं, बड़े होते हैं, किशोर अवस्था होते ही बस वहां। भगवान दाढ़ी भूसा नहीं आते, भगवान कहे दाढ़ी भूसा नहीं आते, क्यों नित्य किशोर रहते हैं। वो नित्य किशोर संसार में अवस्था रहती उसमें रहते हैं, इस वास्ते बूढ़े नहीं होते, वही रहते हैं। और फिर ये सिवाय भूतानी सर्वानी जितने प्राणी है परारंभ प्रकृति रूप है, जिन्हें शरीरों के ये शरीर दिखते हैं, ये अपरा प्रकृति, और भीतर में ये परा प्रकृति रूप है, ये जड़ चेतन है, जड़ चेतन जड़ है, परा प्रकृति चेतन है, अपरा परा है, अपरा प्रकृति है जड़। हाँ जड़ भूल जाते हैं भाई, भूल जाते हैं, कहते रहते हो भी परा प्रकृति चेतन है, वो है जैसे रहती है। तो परा प्रकृति चेतन का नाम है, शरीर का नाम नहीं है, शरीर का नाम परा प्रकृति है। शरीर आप नहीं हो, आप से अलादा है शरीर, शरीर के साथ है। जो कहते हैं मैं मर गया, इसको सुखदेव जी मानकर पशु बुद्धि भी मान जाइए, ये पशु बुद्धि है, पशु मर जाता है, उनकी बुद्धि नहीं है। मनुष्य तो जानता है मरता है तो शरीर मरता है, हाथ तो थोड़ी मरती है, तो धैर्य भी रहता है। सो ये अपरा प्रकृति है जो तो नाशवार, अरे परा प्रकृति है अविनाशी, पर परा प्रकृति का शरीर विनाशी है, परा प्रकृति का शरीर अपरा प्रकृति है। स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, अपरा प्रकृति है। स्थूल जगत है, उसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, अपरा प्रकृति हमारी नहीं, हमारे लिए भी नहीं है। इस बात में बहुतों के संदेह होता है, मानू हमारी नहीं है। तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। तो शरीर मैं नहीं हूँ तो भी परा प्रकृति, अपरा प्रकृति मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, इसमें भी संदेह होता है। मेरे लिए नहीं है, इनमें बड़ा संदेह होता है। मेरे लिए कैसे भजन निश्चय करते हैं, राम राम राम राम राम राम करे तो, कीर्तन करे तो, अपरा प्रकृति करते हैं, वहां जड़ से ही तो होता है, क्रिया होती है जड़ में होती है। तो जड़ में क्रिया होते होने पर भी वास्तव में क्रिया अपने लिए नहीं होती। इसमें एक बहुत बढ़िया बात है जो मेरे को बहुत वर्षों के बाद मिली, वो है कि संसार मात्र क्रिया, संसार मात्र सेवा। तो अपरा प्रकृति जितनी है वो सब के सब दुनिया की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने नहीं अपने लिए नहीं, ये दो बात। और अपना है ही नहीं, अपना स्वरूप है ही नहीं। तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरी नहीं है। शरीर मेरा नहीं है कैसे? शरीर में आप परिवर्तन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर अपनी मर्जी कर सकते हैं तो बीमारी नहीं आनी चाहिए। क्यों? बीमारी किसको शौक है? सबको पूछा जाए, कोई चाहता है कि मैं बीमारी हूँ, मैं बीमार हो जाऊं, बीमार हो जाता है तो अपना बस नहीं चलता है। तो शरीर पर अपना बस नहीं चलता, शुक्र पर कारण पर भी, कारण अपना स्वभाव होता है, अपनी अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति। जैसे भगवान की अपना अपना दो प्रकृति है, ऐसे हमारी भी प्रकृति है, हमारा भी एक स्वभाव है। कोटी है, कामी है, लोभी है, मोही है, ऐसे प्रकार स्वभाव होता है। किसी का शांत प्रभाव, किसी का चंचल स्वभाव है, किसी का मूड स्वभाव है, ये गुणों के अनुसार से। तो वो भी भगवान पहले आगे दिया, ऐसे वो सात्विक भाव राजसा तामसा होते हैं, मेरे से ही पैदा होते हैं। परंतु न तुम तेज होते मई, मेरे में वे नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ। इनका अर्थ क्या, गुणा में जब तक उलझे रहेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। गुण है तो भगवान से ही प्रकट होते हैं, भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं, अपना प्रकृति है। परंतु गुणों में मैं नहीं हूँ तो मेरे में गुण नहीं है, मैं गुण रहित हूँ। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्य, अनादित्वात निर्गुणत्वात, निर्गुण का है ऐसा न तो देश थे मई, वे मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ मेरी प्राप्ति चाहे तो गुणों से अनाद हो जाओ। इधर योनी नहीं भूतानी सब एक योनी है, ये परापरावृति। परंतु मामेभ्य परम अभ्यम, गुणों से परे हूँ मैं, नान्य गुणे पकड़ता रहा, ये कर्तव्य होता है, ये गुणों में होता है, मैं इसमें नहीं हूँ, मैं इसमें अलहता हूँ। तो इन गुणों से, इस संसार से मैं अलहता हूँ। न तो हम तेजु तेरे भाई, वे गुण मेरे में नहीं है, मैं गुणों में नहीं हूँ। मानो गुणों में कोई मेरे को ढूंढे तो मिलेगा नहीं, तो मैं नहीं हूँ। इस कारण का तात्पर्य क्या है कि आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो गुणों में उलझो मत। ये तात्पर्य गुणों में भगवान नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान उनमें नहीं है। भगवान उन्होंने व्यापक है, कण कण में, सदगुण के कण कण में, सदगुण के कण कण में, तमगुण के कण कण में भगवान है। न तो सुते मैं, वे मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ, अरे भगवान में ही है, अरे भगवान सब में है। उसका मैं उनमें नहीं, मेरे में नहीं, अर्थात मेरे को प्राप्त करना चाहते हो तो गुणों से अलग हो जाओ, गुणों के साथ में उर्दो माता सात्विक राजस्थान बसते हैं। गुण शेठ जी की लिखी हुई है गीता, उस गीता को मेरे को याद है 40-50-60 वर्ष पहले पढ़ी, तो 14वां पाठ पढ़ा, 14वां अध्याय ठीक समझ में आया। 14वां अध्याय तो उस 14वां अध्याय गुणों का वर्णन है। 14वां गुणों का अध्याय सत्तम रजस तमे इति गुणा प्रकृति, 5वां अध्याय, 5वां श्लोक, 5वां से नान्य गुणे पे करता रहूं वहां तक 19वें तक ये श्लोक सब। तो गुणों में देखा तो बहुत विलक्षण में देखे, कोई 50-60 वर्ष गया होगा। देखे जो एवं और तथा ऐसे छोटे छोटे अक्षर श्लोक लिखा, श्लोक के बाद तथा मैंने समझा बहुत गीता जानने वाले है, नाम है नहीं किसी लिखी है, नाम नहीं। मैंने लिखने वाले गीता को ऐसे जानते थे, क्योंकि मैं गीता पढ़ा हुआ हूँ। मैं अपने को पढ़ा हुआ समझता था, सुने तो ये छोटे छोटे तथा एवं ये शब्द बड़े भावे थे, बहुत गीता के भाव को जानने वाले हैं। ये तो ऐसा शब्द नहीं देते, ऐसा शिव कितना का भाव कितना गहरा है। गीता लिखी उस समय में एक हरदत्तराय जी थे, गोविंद भाई हरदत्तराय जी, याद है ना, हरदत्तराय जी थे। वे क्या करते थे, वे पार्टी में लेकर गए और पार्टी में एक बात बताओ, एक बात साफ करते थे बट और पार्टी साफ करते थे, लिखते कौन थे सेठ जी वगैरह, लिखते थे उनके लिखे हुए कोई उतार लेते थे, उतार लेते घनश्याम जी, और फिर उसके ऊपर फिर माटी फेर देते थे और वो साफ कर देते थे। और पंडित जयसा राम जी संस्कृत ग्रंथ लिखते, सेठ जी ने कहा कि हरदर राय जी को पार्टी साफ करना और पंडित जी का संस्कृति गीता देखना पर ऊपर फल होगा, देखो तमाशा केवल साफ साफ करते इनका फल बरोबर होगा, गीता लिखने का जो महात्म है इनका फल बरोबर होगा। अब एक पार्टी से आप करे उसी फल से, वो अपनी योग्यता इतनी थी और वन संस्कृति योग्यता थी तो अपनी शक्ति के अनुसार ही में संस्कृत देख गए, अब शक्ति अनुसार पार्टी से आप करे तो फल कम नहीं होगा, गीता लिखने का माध्यम बरूबर होगा। या ये बात आ गई बीच में बड़ी खेती में विलक्षण बात गई, पाठ साफ करने का फल उतना ही जो संस्कृतों को देखकर क्योंकि अपनी योग्यता पूरी लगा दी और लागू को आशा और आशा ही भी कैसे रहेगी, आदमी आशा भी कैसे रहेगी। आप लोग छोटे बालक से नहीं है मन दो मन ढाई मन का बोरा उठा जाए, ढाई मन सोने में बाहरी बोली ढाई मन का बोरा कैसे उठा जाए, तो अपने शक्ति के अनुसार सब करे तो शक्ति अनुसार करते बात बीच में आ गई फल बरोबर। इस वास्ते कोई भी आदमी कमजोर अपने को न समझे, भगवान के मार्ग में संसार के मार्ग में बरोबर दो आदमी नहीं होते, संसार में दो आदमी धन बरोबर धनी नहीं है, बरोबर पढ़े नहीं है, बरोबर बल नहीं है, बरोबर बुद्धि नहीं है, बरोबर योग्यता नहीं है, सब अलग अलग, पर भगवान की तरफ चलो तो सब बरोबर बरोबर सब अपनी शक्ति के अनुसार भजन करे उसका भजन कम नहीं होता। अपने पूरी शक्ति लगा दे और उनके अलावा हो तो भगवान ज्यादा आशा आपको रखते ही नहीं, आप जितना जानते उतनी आशा रखते हैं। आप भी छोटे बालक से उतना ही काम चाहते हो जितना वो कर सकता है, तो क्या आपसे भी भगवान बेईमान है? तो सब भाई बहनों को परमात्मा की प्राप्ति बरोबर होगी। पढ़े लिखे हुए कोई नहीं, पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे, पढ़ न पढ़े लिखे सब काम बराबर है। आप अपनी शक्ति पूरी लगा दे भगवान मिल जाएंगे उस शक्ति से ही। तो भगवान की तरफ चलने में किसी को भी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति में अपने को अयोग्य नहीं समझना चाहिए। अरे भाई हाथी कोई खरीदे तो हाथी का मूल्य दे सकता है, महाराज दे सकता है, क्या वह मूल्य आदमी कैसे दे? तो संसार में तो बल की मुख्यता है, भगवान ये यहाँ भाव की मुख्यता है। तुम चाहते हो और करते हो सही भाव, तो भाव है सब गई। इस वास्ते सब भाई सब बहनों को परमात्मा की प्राप्ति में छोटा नहीं मानना चाहिए, बरोबर है। मनुष्य मात्र सब बरोबर है, अधिक शक्ति है तुम्हारे पर जिम्मेवारी अधिक आवेगी, अरे योग कम है तो तुम्हारे मजी भाई कम आएगी, अधिक बल है तो तुम्हारे भार ज्यादा उठाना पड़ेगा, कम बल है तो कम उठाना पड़ेगा, पर भगवान के दरबार में एक समान है। अपने भाव से चलने पर कितनी बढ़िया बात है। अच्छा अब आ जाते पीछे पड़े विषय पर, तो अपरा अपरा दो प्रकृति, तो अपरा और अपरा से यह सब संगत जगत है। क्षिति जल पावक जन समीरा पंच रत्न दिया दम शरीरा, शरीर पंच रत्न दे तो अनंत ब्रह्मांड है पंच रत्न दिए है और क्या है। रोम रोम प्रतिराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है तो प्रतिशत आकाश उसमें हमारी चीज धरती पर भी नहीं है और शरीर रहता इसमें कोई अपनी धरती पर भी अपनी चीज नहीं है। शरीर में अपनी है ब्रह्मांड में भी अपनी है, शरीर में अपनी मानोगे तो ब्रह्मांड में भी वो अपनी है और ब्रह्मांड में कोई अपनी नहीं है तो शरीर में भी अपनी चीज को नहीं है। अपना तो केवल भगवान है, ये अपरार परा ये अपने अपना तो भगवान है, केवल भगवान और कोई चीज अपनी नहीं है। ये बात बहुत दामी है, बहुत श्रेष्ठ बात है। संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, अपने केवल भगवान है, भगवान अपने वो अपने हैं और अपनी कोई चीज अपनी कोई चीज है ही नहीं। धनवान मानता है, घर वाला मानता है, बड़ा ही हवेली है, बड़ा घर है, जितना दिन रहना रहो जाने पर जयराम जी के जाने का दिन हुआ सब वंश उठ जाएगा, तिल का भी साथ में नहीं चलना, एक तिल जितनी चीज भी साथ में चलती नहीं। अपनी मदद ले लो साथ में ले जाओ, अपनी है ही नहीं। ये समष्टि संसार की चीज है, समष्टि की, जैसे ये गंगा जी है ये सबकी है, किसी व्यक्ति की नहीं है। सब जल पियो, सब स्नान करो, सब अपना करो, काम जो चाहिए सो पाठ बैठो स्नान करो और अपनी नहीं है। ऐसे सब सामान्य चीजा है जो आ गए तो अपना काम दे बस उसको चल दो, है जैसे आई है अपना आए बने बनाए घर पर आए अपना बनाए घर उसको दो, जैसे आए थे वैसी चीजें वैसे जो आए थे और लाए नहीं साथ में, ना माँ बाप को लाए, ना स्त्री पुत्र को लाए, ना भाई भतीजा उनको लाए, लाए नहीं और साथ में कोई जाएगा नहीं तो हमारी चीज कोई नहीं है। यह बात समझ रही है, अपनी चीज कोई नहीं है, ये तो समझते ही सामान्य चीज है सबके लिए, जैसे गंगाली सबके लिए स्नान करने के लिए, पीने के लिए, ठंडी के लिए, आन लेने के लिए, सब के लिए सब शिरोड़ी है, शिरोड़ी सब सबका हिस्सा लगता है, किसी व्यक्ति के लिए। ऐसे ये जगत सब है जो सबका है, जो जान जन्म गया किसी धन कम है, किसी कम थी है, कोई धनी है, कोई वानी है, कोई कम है, कम हो तो ज्यादा वो अपने तो है नहीं, कम हो तो क्या अर्जुआ अपने तो है नहीं, थोड़ी हो तो क्या अर्जुआ अपने तो है नहीं, ज्यादा हो चाहे कम हो, खावे जितनी रोटी है पहले जितना कमरा है। यावत ब्रियेत जठरम भागवत में आया, यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्व देही ना, मनुष्य क्या यावत ब्रियेत जठरम जिन्हें पेट भर दिया बस अपने काम आवे, उतना रानना है, उतना जल है, उतना ही कपड़ा है, उतनी ही जगह है, उतना ही सोएगा, अरे उतनी चीज कुत्ते की बुद्धि, कुत्ता बैठा सोता है तो वहां से सोता आपसे कम नहीं है, आपको तो हमारा घर है, वो घर हमारा घर है, दूसरे पास में कुत्ता है तो मान भी है, ये हमारा है, ये आकाश है, तू कैसे आ गया मेरी जगह, तू कैसे आ गया, ये तो कुत्तों की चीज है भाई, वो रहते जितने उतनी चाहिए आप रहते उतनी जगह। तो ये सब संसार की शिरोड़ी है, शिरोड़ी अपनी मरवड़ी भाषा में शिरोड़ी है, शिरोड़ी सबका शीर है, सब शीर है, अपना नहीं है, अपनी मत मानो। ये कृपा करो, सब सब सब कृपा करो, अपने शरीर को, अपनी धन को, अपने घर को, अपने परिवार को, मेरा है नहीं, व्यवहार करने के लिए करते वो अपना नहीं है। अगर ये बात आज ध्यान करो तो आज आप मुक्त हो जाए, आज ही अभी अभी अभी आज भी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधर आप अभी अभी सुधर अभी अब ही सुधरे आज आज अभी सुधर जाए हो राम को नाम जब राम जी का हूँ राम जी मेरे है और कोई मेरा नहीं है तेरी जितनी चीज अपनी नहीं है और राम जी पूरा का पूरा मेरा है राम जी पूरे का पूरा हमारे है अयोध्या पधारे भगवान तो सबसे मिले भगवान सब सबसे उतने उदाहरण कर दिए सबसे तो सबके है भगवान कोई एक तो नहीं है सब आ रहे हैं माताओं आएगी माताओं को लिखा है कि जैसे धेनु धेनु होती गाय होती है जंगल में चढ़ने को जाती है और बसे को पार राजी होती है तो चढ़ने को गाय गई बसा गया जंगल में तो बसा गया राम जी गए बदमाश में माताएं थोड़ी गई भाई गोस्वामी जी लिखा है जैसे परवश होकर धनुष चली जाए जंगल में और आ जाती होंकार करती हुई बसे के ऊपर ऐसे माताएं मिली तो माताएं जंगल में रहते थे राम जी अयोध्या में रहते थे क्या समझ में जहां अवध था राम जहां राम था अवध निवास अवधि तो वहां है जहां राम जी रहते वही अयोध्या है जो राम जी नहीं तो अयोध्या थोड़ी हुआ जंगल था वो जंगल में रही माताएं राम जी रहे जंगल में गोस्वामी लिखा ये बात जैसे जंगल में धीरे चढ़ने को जावे घर पर आवे तो होंकार को दिया ऐसे माताएं आकर मिली प्रेम से कौशल्या है केकी है सुमित्रा है माताएं मिली प्रेम से इधर तो जंगल में थी जहाँ राम था दिवास अयोध्या तो वहां जहाँ राम जी है तो राम जी है तो अयोध्या में ये जंगल में तो इस तरह से आए अब आओ अपने विषय पर ये हुआ संपूर्ण अपरा अपरा प्रकृति संसार ये परार अपरा सब प्रकृति हुई भगवान की तो भगवान हुए भगवान की प्रकृति हुई ये संसार और क्या है संसार जहां आप देखोगे वहां यही चीज मिलेगी पृथ्वी जाति वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आत्मजाति अपरा प्रकृति जीवात्मा उसका शरीर तो वासुदेव शर्म हो गया नहीं अब ध्यान दो वासुदेव शर्म आएंगी पृथ्वी जाते वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ और एक जीवात्मा एक परमात्मा दस दस के सिवाय हो गया है सब संसार मात्र में भगवान है और जीव आत्मा है और आठ पर्याय में हमारी प्रकृति है ये सब है तो वासुदेव सर्वम ख्याल में वो सब एक है परमात्मा स्वरूप सब भगवान है भगवान अनेक रूप से बने हुए हैं है भगवान ही और स्थिर रहते ही नहीं क्षण नाशवान तो नाशवान अविनाशी है तो भगवान ही प्रकृति नाशवान भगवान की प्रकृति और अविनाशी भगवान की प्रकृति वो अपरार हो पराता थे चेत वो परमात्मा की है वो अपरा है अपरा है और भगवान है तो भगवान हुए सब ये अपरा प्रकृति भी भगवान की प्रकृति अरे परा प्रकृति भगवान की प्रकृति अरे भगवान और भगवान की प्रकृति दो दही एक ही तो सभी वासुदेव है सीधी सादी बात है सब वासुदेव परमात्मा है परमात्मा अनेक रूप से अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रभविष्णु में प्रभविष्णु में प्रभविष्णु पैदा होने सब भगवान है सब भगवान है तो वासुदेव सर्वम ये सच्ची बात है वासुदेव सर्वम है ये ज्ञान वो महात्मा दुर्लभ है कितनी शुद्ध बात वासुदेव सर्वम कितनी शुद्ध सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ है बहुत दुर्लभ ही महात्मा और वासुदेव सर्वम आप सब समझो वासुदेव के सिवाय क्या है बताओ तिल जितनी चीज भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, भगवान अपर अपर कृति अपर अपर कृति अथवा भगवान एतद योनि सर्व श्रवणी सब प्राणी जितने एतद योनि एक कारण कहानी एक कारण जिसमें ये परमात्मा की प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। इस वास्ते ठीक समझना हो तो एक अटल बताओ, एक अटल बताओ तो बहुत बढ़िया अटल है। सबको नमस्कार कर दो, सब कुत्ता देखो और गधा देखो और भाटा देखो और पत्थर देखो और रूंगड़ा देखो और सूखा कार देखो और गीला देखो और सबको नमस्कार। सब है निवास देव अपना प्रकृति वासुदेव अपना प्रकृति वासुदेव और भगवान वासुदेव तो वासुदेव की प्रकृति वासुदेव स्वभाव आप और आपका स्वभाव भगवान है। तो सबको नमस्कार मन से सबको नमस्कार है। ये भागवत ने लिखा है, ये साधन भागवत ने लिखा है। मैं अपने घर में रहता हूँ प्रसिद्ध स्वयं मानन स्वान ऋषम वीरंस देही के पंडवे दंडवत हो नमस्कार करूंगा। भागवत ने कहा दंडोत चांडाल गोर करम चार स्वर कुत्ता चांडाल गाय और गदा सबको नमस्कार तो सबके वास्ते पत्थर पड़े हुए दंड करे गदा से मोट करे कुत्ता है दंडोद करे क्या करते है भगवान को नमस्कार करते है। भगवान ही सब बने हैं भाई पद सुना रहे भगवान बने पद सुना रहे पछ कीर्तन कर दो वासुदेव स्वरूप है कीर्तन कर दो कैसे राम जी के